تک سنبال استشهادیان نازل بشی هر زای کی پلخ کرو د دجال زمونگا پا عصر تک تک سنبال استشهادیان نازل بشی هر زای کی پلخ کرو د دجال غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق تی چپل ورت تک سنبال دخمن بکڑی پتیخت شرم دلائی پا بدحال غازیان دال خندق تی چپل ورت تک سنبال دخمن بکڑی پتیخت شرم دلائی پا بدحال غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق پزړو د دښمنانو دومره خوف او ډار پریوتای په منډه دی پتیخت دی ترې پاتې تورا ډال پزړو د دښمنانو دومره خوف او ډار پریوتای په منډه دی پتیخت دی ترې پاتې تورا ډال غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق تی چپل ورت تک سنبال دخمن بکڑی پتیخت شرم دلائی پا بدحال غازیان دال خندق تی چپل ورت تک سنبال دخمن بکڑی پتیخت شرم دلائی پا بدحال غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق فاتحا نور بمون پس ورزو کختای کول وطن باندې مپروت بوی د امن زر انشال فاتحا نور بمون پس ورزو کختای کول وطن باندې مپروت بوی د امن زر انشال غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق تی چپل ورت تک سنبال دخمن بکڑی پا تیخت شرم دلائی پا بدحال غازیان دال خندق تی چپل ورت تک سنبال دخمن بکڑی پا تیخت شرم دلائی پا بدحال غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق غازیان دال خندق